وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. إن ندبوا مني نقوصيني كتك جامب موجة كوب لكم شمون يزنغ كاما navyowajibika pia kuihusia nafsi yangu kwa jambo hilo. Fi hadhihi al-laila, katika usiku huu, naltaki, tutakutana moja kwa moja, bihadharatikum, kwenye hadhara yenu hii ndugu Waislam, fi masjidi nabii sallallahu alayhi wa sallam, katika msikiti ujulikanao Masjid an-Nabi, msikiti ambao as-salatu fiha, sala moja kusali ndani ya msikiti huo, bi alfi salatin, ni sawasawa na sala elfu moja ambazo mtu ataswali msikiti mwingine. Walimadha haddadtu hadha al-makan, na kwa nini nikapachagua kupaingia pahala hapa katika muhadhara wetu sasa hivi? Kwa hakika nimepachagua pahala hapa kwa sababu moja kubwa mno. Innama haddadtu hadha al-makan, hakika nimepaletea mpaka nikapachagua pahala hapa al-karim, pahala patukufu, lianna fihi aliman, kwa sababu katika pahala hapo amewahi kutokezea mwanachuoni pahala hapa. Min khairati ulamai lislami, katika bora ya maulama wa Kiislamu amewahi kupitia pahala pale akaishi pale mwanachuoni huyu. Amekuwa katika uhai wake yalqa durus al-ilmi fihi, amekuwa akitoa darsa za ilmu pale katika msikiti ule, msikiti ambao mjumbe Mwenyezi Mungu ndio naitwa msikiti wake, Masjid an-Nabi. Alimun, huyo ni mwanachuoni ambaye inatusababisha twende tukataje pale habari za maulama, na wanapotajwa watu wema basi huteremka baraka nyingi na utulivu kwenye nyoyo za Waislamu. qala fihi Habibu al-Mustafa, kuhusiana na mwanachuoni huyu alisema kipenzi cha Mwenyezi Mungu na kipenzi cha Uislamu, Bwana Mtume sallama alitamka hivi: yushiku annasu, wanakurubia watu, an yadhribu akbada al-ibili, kuchapua kwata za ngamia, kwa wale ambao usafiri wao ni ngamia, wengine farasi na wengine vyombo mbalimbali vya usafiri. Wanakwenda wapi? Yatlubuna lilma, Mtume anasema watakuja watu kutafuta ilmu. Fala yajiduna, na wakati huo itakuwa katika zama hizo hawatapata aliman, mwanachuoni afdala, aliye mbora zaidi, min alimi lmadina, kuliko mwanachuoni atakayekuwa wakati huo katika mji wa Madina. Tayari Mtume amekwisha kumbashiri, atadiruna man huwa ya ayuha likhwatu laiza, je, mnamtambua ni mwanachuoni gani huyo? Innahu al-Imam Malik ibn Anas, si mwingine isipokuwa ni Imam Malik ibn Anas, mmoja miongoni mwa maimamu wa Kisunni. Lakini ayuha al-ikhwatu al-a'za, wadauni kabla dhalika, niacheni kidogo, najua mtakuwa na kiu kutokana na ile mada ambayo imetajwa kuhudhurishwa hapa jana. Mada ilikuwa jina lake maafa ya ulimi. Ili tufikie hapo pahala kidogo, mustahamili, nitataja vitu viwili vitatu. Kabla dhalika uhadithukum ani al-imami Malik, itabidi nikutajie ni kidogo mawili matatu kwa muktasari kuhusiana na Imam Malik. Huyo walimadha akhtartu al-imam Malikan, na kwa nini nikamchagua siku leo Imam Malik? Si peke yake, kwani maana wanavyuoni wengi wamepita, lakini liko jambo limetokezea katika Uislamu kubwa kubwa mno. Wakati wa uimamu wake huyu, wakati wake alipokuwa pale Madina, alipewa jina Imamu Daril Hijra, imamu uliokamata mji uliohamiwa na Mtume. Na Mtume kambashiria alitokezea mtu kama huyo kushika nafasi ya kuongoza Waislamu. Kwa hivyo, kwa nini tukapachagua pahala hapa au tukamchagua Imam Malik kumzungumza leo? Liannahu imamun, kwa sababu huyu ni imamu. Qala kalimata alhaqi, alilitamka neno la kweli, neno la haqi. Walam yakhsha bi fiha illa Allah, na asimwogope yoyote katika neno hili ila Mwenyezi Mungu peke yake. Alimamu Malik ibn Anas lamma tazawaja abuhu Anasun bi ummihi, wakati alipofunga ndoa baba yake mzazi Imam Malik kwa kumuua mama yake, kwa bahati, walam yakun yaraha, hakuwa mwenye kumuona mkewe ana sifa gani. Wazee wake wamemwelekeza pahala pazuri pa kuweza kufunga pingo yake ya maisha, yeye mwenyewe asitambue ni mke wa aina gani anakwenda kumuoa. Lam yakun raaha kabla an yadkhula biha, hakuwahi kumuona mkewe kabla ya kuingia nyumbani arusi hii. Walamma dakhala biha, ilipofika usiku wa kuingia nyumbani, alipoingia nyumbani baba yake Imam Malik, wanadhara ilaiha, alipomtupia macho kumwangalia mkewe, wajadaha samra allawni, akamkuta mkewe kumbe ni mwenye rangi ya kiwiliwili iliyofifia. Yeye mwenyewe mapenzi yake, wakana yuriduha baydaa, alikuwa akipenda kumuoa mke atakayekuwa mweupe pepepe, lakini kufika ndani anakuta sivyo vile anataka yeye, kavunjika moyo, kajinamia, anaona kama mambo yake yameharibika. Fatakhadha janiban fi hujrati zafafi, akajifanyia kipembe, kajikunyata hivi katika chumba cha usiku ule, usiku wa harusi, jambo ambalo si la kawaida. Akajiweka baida na ana mbali na mkewe. Yule mke biharusi anaona mambo makubwa sana leo. Kisra ni gani kimenifika mie hichi? Wanadarat ilaihi larusu, bibi harusi kumwangalia mumewe hana furaha, kamwangalia nadharat alamali, kwa mtazamo wa matumaini maskini. Yaani leo Mwenyezi Mungu amempa riziki, kisirani kinaondoka kwa nyumba yake, mlango usapigwa hodi, mbona hivi mambo yenyewe sasa? Sio mbele kawaida hilo. Anamuona mumewe huwa baidu na anha, amekaa mbali na yeye, na si jambo la kawaida kabisa. Walamma raat az-zaman qad intada, kasubiri kasubiri kasubiri, alipoona muda umerefuka sasa, mume hajashughulika hata kidogo, alipoona muda umerefuka, fi hadhihi al-laila, katika usiku ambao unakwenda zake usiku tena, walam yaqrabaha anasun, Anas ibn Amir hajamkurubia kabisa mkewe. Sasa mwanamke akasema potelea mbali, hichi sasa chataka kumtokezea kisrani kikubwa. Qalat lahu, akaamua kuanza yeye kusema naye sasa, zile haya za bibi harusi akaziondosha. Huyu kama atakavyokuwa ni mume wangu na nina haki naye, kwa hivyo akaanza kumwambia maneno. Ya Anas, ewe bwana Anas, la tahzan, na kuomba usihuzunike, in kuntu samraa, kama mimi naniona mfifia, nimepiga weusi weusi, kwa hakika nakwambiaje, kad yakunu kaminan minashari, alkhairu kad yakunu kaminan minashari, usife moyo kwa hilo, huenda kheri ikajitengeneza kutokana na shari. Kama unahisi kwamba mimi kirangi nimekuwa hivyo, usiangalie rangi, mkumbuke mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam alipoambia umma wake ya kwamba fadhfar bidhati dini, mwekeni kipaumbele yule mwanamke mwenye dini, wacheni rangi, wacheni sura, wacheni kila kitu. Basi mimi nakwambia huenda inna alkhaira kad yakunu kaminan min ash-sharri, na akamtajia aya za Qur'ani akamwambia, na Mwenyezi Mungu anasema wa asa an takrahu shay'an, huenda wanaume mkachukia jambo, kumbe wa yaj'alu Allahu fihi khairan katira, na Mwenyezi Mungu jambo hilo ameweka ndani yake heri nyingi. Imam baba yake Imam Malik mzee Anas hapa kwa hakika ulivuruga moyo wake, akamuona Mwenyezi Mungu zaidi, akayaona maneno mtume zaidi kuliko matakwa yake. Basi akaondosha uchungu alionao, wadakhala biha, harusi ikaingia nyumbani, akachanganyika na mkewe katika jambo la ndoa. Wa samaha, akaishi naye bwana Anasi huyo mkewe, ayaman, kwa idadi ya masiku. Thumma farakaha, kisha akamwaga, anasafiri, akatengana naye mkewe. Ameondoka ila biladi Shami, anakwenda katika miji ya Shami. Waqama hunaka, akabakia huko katika miji ya Shami. Wahiya sabiratun, mkewe kamwacha ni mwenye kusubiri, kamfaidi mumeo kwa siku mbili tatu tu. Sabiratun ala qada'i Allah, huku akiwa ni mwenye kusubiri juu ya maamuzi ya Mwenyezi Mungu aliyomfanyia. La tashku, hasikitiki kabisa. Kwa bahati mumewe alimkusha kumwachia riziki tumboni. Siku zilipotimia, wa razaqaha Allahu minhu al-imama malikan, siku zilipotimia Mwenyezi Mungu akamruzuku kitoto kiitwacho Malik. Sasa Malik ikawa yuko pale Madina, amekulia pale. Wajalasa malikun fi masjidi rasul. Sasa bahati ilivyokwenda na mipango ya Mwenyezi Mungu alikadiria, Imam Maliki akakaa katika msikiti wa Mtume pale. Kishakuwa mtoto mwenye akili yake, yulqi durusa lilmi, anamwaga pale pahala darsa za ilmi. Mtoto mdogo kwa hakika alikuwa jana bado, wa huwa na anamwaga darsa za ilmu hizo, ma yazalu shaban, hajaacha bado kuwa ni kijana, haditha sinni, akiwa na umri uliokuwa mchanga. Sasa kwa upande wa baba yake kule, wa arada abuhu baada dhalika, akapenda baba mtu baada ya muda kupita, an yastatli al akhbara, aje achungulie huko Madina habari zilizopo kwa mkewe, kuna nini, na kama alikuwa mjamzito yeye kishapata mtoto na huyo mtoto yukoje. Kaja Madina kuja kuchunguza habari zilivyo, wala habari hana habari kitu. Fajaa, akarejea bwana Anasi min biladi Shami, akitokea katika miji ya Shamu. Kufika wadakhala masjidan nabii, akaingia katika msikiti wa Mtume, Mtume ambaye khairul anami, mbora wa viumbe, kaingia msikitini pale. Alipoingia msikitini, wawajada Shaban, akamkuta kijana mdogo yajlisu, anakaa pale na umma umemzunguka wa Waislamu. Wayudarisu lilma linnas, anasomesha ilmu kubwa kubwa mno kwa watu. Kila fani anayogusa utasema huyu kazaliwa nayo fani hii. Akizungumza lugha utasema lugha yake ndio fani yake aliyobobea. Akiacha lugha akaenda kwenye Qur'an, anasema huyu hapa ndipo hasa alipokuwa yeye katika hasa zinapo. Akiacha tafsiri akaenda kwenye hadithi ndio mwenyewe, akaenda kwenye mashairi ndio mwenyewe. Kwa hakika yule baba mtu hajui ni nani huyo mtoto. Kaingia msikitini pale, kamkuta kijana tu anatoa elimu kubwa sana kwa watu. Wasaala anhu, ilibidi aulizie kustahimili, akaulizia kuhusiana na mtoto huyu, jamani yenu, masmu hadha alalim, jina lake nani, mwanachuoni huyu nani huyu? Fakalu, watu wakamjibu wakamwambia, ismuhu Malik ibn Anas, huyu kijana jina lake ni Malik ibn Anas. Alaka Malik ibn Anas huyu ni nani? Wa idha bi abihi yakulu lahu, tahamaki baba mtu sasa akamngojea mwanawe amalize darsa zake, kisha akamvuta pembeni akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, idha dakhalta ala ummika, nakupa maagizo, utapoingia nyumbani kwa mama yako, fakul, mwambie, inna bilbabi rajulan, mwambie kuna mtu mlangoni anapiga hodi, na mtu huyo yakulu laki, anasema kukwambia wewe, kad yakunu alkhaira kaminun, au kad yakunu alkhairu kaminan fi shari, kampeleke maneno hayo. Mwambie huyo bwana aliko nje mlangoni, anakwambiaje? Huenda kheri ikajitengeneza kutoka katika shari. Maneno hayo anayo kifuani mwake huyo bwana, alipoambiwa na mkewe wakati wa siku ya harusi, ile alipojikunja pale, aliambiwa na mkewe, wewe usijikunje, huenda kheri ikafanyika kutokana na shari. Yale maneno yalimkwanga kwenye akili barabara, ndio yalomfanya akubali kuchanganyika na mkewe siku ile. Sasa anamwambia yule mtoto, yeye mwenye baba mtu kisha mjua kwa ni mwanawe, mtoto hajui anaambiwa na nani maneno yale, anaambiwa na mtu tu. Basi ودخل الإمام مالك إلى أمه أكنجيا إمام مالك وماما ياكي وأخبرها الخبر ما كم تخباز لكنجي انجي مماتم تموجيا أنا كوبا سلامو نانا سيما هكنجي كنا مطمبا أنا كوبا منوهايا هوين خير لكجيفانيا كوتا كوني شاري لا منوهايا يلبيبي ما يلبيبي يكمشتوها akasahamu maneno alomwambia mumewe usiku wa harusi. Fakalat lahu ya Malik, hapo mama mtu akamwambia mwanawe Malik, Maliki we iftah lahu albaba, nenda kafungue mlango, mfungulie huyo mtu mlango. Wa adkhilhu, na umuingize ndani. Fa innahu abuka, huyo ni baba yako. Innahu alwafa, huo ndiyo utekelezaji wa amana. Innahu wafa'u nisa'i almu'minati, huo ndiyo utekelezaji wa amana kwa wanawake waumini. Mtoto wa kike alikuwa kabobea Uislamu, kabobea tauhidi, kabobea mafunzo ya Mtume, alimlainisha mumewe mpaka akamwondolea ili hasira na uchungu aliokuwa nao, kwa kuwa mwanamume aliyekuwa akitazama vitu vingine vya kidunia. Yeye mwanamke akamtuliza, akamwambia huenda kheri ikajifanya kwenye shari, huwezi kujua. Sasa baba mtu naye vile vile ameshakubali hilo, akamwambia mwanawe, nenda ndani, mwambie mama yako nje kuna mtu anakwambia huenda kheri ikajifanya kutoka kwenye shari. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, enyi ndugu watukufu. Waasha malikun, akaishi Imam Malik. Wulida amu al-khamis wa tisiini hijriya, amezaliwa katika mwaka 95 hijriya. Wamata, na akaondoka duniani katika mwaka wa 179 vile vile hijriya. Wasamahu nasu, watu pale Madina ilibidi wampe jina la kupanga, tasmiyatan, upangaji wa jina ambalo lam yanalha ghairuhu, halikulipata jina kama hili ndio mwingine sokwa hili. So walisemaje watu? Jamani, la yufta hapa Madina pasitolee fatwa ya dini, fi Madinati, katika mji wa Madina, madama malikun fil madina, madhali maliki yuko bado hai, yuko Madina, lazima na yeye akatakwe fikra yake anasemaje kuhusu swala hilo. Tusiamue jambo tu hivi. Madama malikun fil madinati, madhali Imam Maliko hapa, tunakubali kuna wanavyoni wengi, lakini pamoja na kuuliza wao, tusimsahau, tusimwache Imam Malik vile vile. Ilibidi watu wampe jina hilo na wampe daraja hiyo. Atadruna limadha, je, mnafahamu kwa nini liliwafanya watu waseme hivyo nini? Kwa hakika alhadithu baada dhalika, tukio lilotokezea kwa hakika ilikuwa ni kubwa, ndio watu wakaamua ya kwamba pasitolewe jawabu ya dini ila Imam Malik apatikane na yeye vile vile atoe fatwa yake vile vile. Naam, illa imra'atan, kilichosababisha mpaka apewe jambo hilo, kuna mwanamke mmoja, min nisa'i al-Madina, katika wanawake wa Madina pale zama za Imam Malik, fil Madina fil Munawwara, matat, mwanamke aliondoka duniani. Sasa ikabidi akoshwe na wanawake wenziwe maiti yake. Walamma matat, alipokufa mwanamke huyo, jia laha bil mughassila, kwa hakika akafika kwa ajili yake mwoshaji mwanamke, li tughassilaha, ili amkoshe maiti yake. Lakini sasa alitokeza jambo hapo kubwa mno. Sasa hapo ndo tunaanzia maudhui yetu, maafa ya ulimi yalivyo. Mkoshaji sasa. Walamma wudhiha aljuthmanu, ulipowekwa mwili wa maiti, li yughsala, ili mwili ule ukoshwe, wajaat almughassila, alipoingia mwanamke kukosha, litasubba almaa, ili aanze kumimina maji, ala jasadi almaitati, juu ya mwili wa maiti, wa bainama hiya tasubbu almaa, huyo mwoshaji wakati anamimina maji ya mwanzo kabisa kutakuanza kumkosha maiti. Subhanallah, alipotaka kumimina maji ala farjiha, katika sehemu zake za siri, kumstanjisha kabla ya kumwanzisha kumkosha, iz dhakaratha bisu'in, tahamaki mwoshaji akamtajia mwanamke maskini ubaya, ubaya sio husika nao, alikuwa baria, yuko mbali kabisa na ubaya huo. Lakini basi tu mtu kazoea tu ulimi wake ya kwamba hautaji kheri. Hapa ndipo tunapoondokea kwenye maudhui hii, maafa ya ulimi yalivyo. Ni jambo ambalo sio kama limebuniwa tu, limetokezea pale Madina. Alimtajia ubaya mwanamke, waqalat, ubaya wenyewe alisema hivi, kasiran ma zana hadha alfarju. Tabia ya kike hiyo. Sasa anacheka mwenye uchi huu, uchi umezini huu, na ilhali ya kuwa maiti yuko mbali nalo jambo hilo. Anataka kumiminia maji kwanza kumkosha, anaanza kumtajia ubaya, kasiran ma zana hadha alfarju. Je, ndugu Waislamu, famadha hadatha, kilitokezea nini? Hal yatruku Allahu al-amra hakadha, je, Mwenyezi Mungu aliacha jambo hili hivi lipite basi limekwisha mambo? Ayahsabu al-insanu an yutraka suda, hivi anadhani mwanadamu ataacha hivi hivi tu? Kuna wakati ufalme wa mbinguni umekasirika kabisa kabisa, yatosha binadamu kuingia makosani kwa jambo la ulimi wake tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake, wa kul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, Muhammad, sema waambie waja wangu waliseme lile neno ambalo zuri, kwa sababu kwenye ulimi, inna shaitana yanzaghu bainahum, shaitani atakuwa akichochea chochea baina yao kwa kwanza kutumia ulimi. Inna shaitana, hakika shaitani, kana lilinsani aduwan mubina, ameshakuwa kwa mwanadamu ni adui aliye dhahir, kujificha. Kwa hivyo, Muhammad, waambie waja wangu wakisema maneno waseme maneno mema. Kwenye ulimi ndo chanzo cha kila kitu. Alipomtajia ubaya maiti wa watu, kilicho tokezea pale, kwa hakika Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wama kunna anil khalqi ghafilin, sisi hatukuwa wenye kughafilika na viumbe vyetu, tunawajua. Ma yalfidu min qawlin, hajawahi kutamka lolote binadamu, illa ladaihi, isipokuwa mbele yake, raqibun, yuko tayari mwenye kungojea, atidun, tayari kuandika, fala nakusanna alaihim biilmi, na mzimu anasema tena, tutawasimlia binadamu mambo yao kwa ujuzi kamili, kwa sababu wama kunna ghaibina, walipofanya mambo yao hatukuwa mbali nao. Inna Allah Ta'ala yunadi, Mwenyezi Mungu mtukufu anatangaza, anasema ana Allahu, mimi ndo mwenyewe Allah, la ilaha, hakuna mwabudiwa mwingine ila ana, isipokuwa mimi, malikul mulki, mimi ndiyo mfalme wa wafalme, wa malikul muluki, na ndiyo nilomiliki falme zote, khulubul muluki fi yadi, nyoyo zote za wafalme na walomiliki ziko kwenye mikono yangu, na sarifu nitakavyo. Inna Allah Ta'ala, enyi ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu mtukufu, ya'lamu dabiba arjuli namlati, anajua mpaka mchakato, mtambao anaotambaa kwa miguu ya nani, mdudu chungu sisimizi, tena aliyekuwa mweusi, asamra, na anapita ala saharati asamaa, jiwe jabali kubwa mno. Anaambie wewe mdudu chungu sisimizi, anapita yeye mwenyewe mweusi, anapita katika jabali kubwa mno, tena fi lailati dhulmaa, katika usiku wenye kiza. Nani mwenye habari kwamba kwenye jabali kule kunapita mdudu chungu mweusi usiku wa manane, kiza? Nani ana habari? Basi Mwenyezi Mungu anajua hata mwendo sisimizi. Allahu yadri kulla ma tudhmiru, Mwenyezi Mungu anayajua yote unayopanga kwenye moyo wako mja. Ya'lamu ma tukhfi wa ma tudhhiru, anayajua yote unayoficha na unayodhihirisha. Wa in khada'ta an-nasa, na kama utadanganya watu, lam tastati, wewe hutoweza kabisa khida'a, kudanganya. Man yatwi wa man yanshuru, yule ambaye anakunja na kukunjua, huyo mdanganyi huyo. Utadanganya viumbe wote, lakini hutoweza kumdanganya Allahu jalla jalaluhu. Alima ma kana, Mwenyezi Mungu ameyajua yaliyokuwa huko nyuma kabla ya kuwa kwake. Wa alima ma yakunu, na anayajua yale ambayo yanakuwa hivi sasa na yatakayokuwa baada ya miaka 1000 anayajua. Wa alima ma la yakunu, na anayajua yale ambayo hayakuwa wala hayawi. Kafia mtoto tumboni, Mwenyezi Mungu anajua lau kana, laiti kama ingelikuwa hai, kaifa kana yakunu, vipi ingelikuwa. Mwenyezi Mungu anajua. Hana habari ya bidaya, yani kumdhihirishia jambo kisha akashtuka, mbona imekuwa hivi? Hapana, alima ma kana wa alima ma la yakunu, wa alima ma la yakunu lau kana kaifa kana yakunu, sio kuchezewa kabisa huyo. Je, Mwenyezi Mungu awache ile mauqifu iwe vile vile ndio imemalizika? Kasema mtu basi. Hata haiwezekani. Imraatun mu'minatun, mwanamke Muislamu, wudhi'at 'ala khashabatil ghusl, kawekwa katika kitanda au ubao wa kukoshewa. Wa andama sabbat 'alayha almughassilatu almaa, alipomiminia mkoshaji maji, dhakaratha bisu'in, kamtajia ubaya. Wakalat fi haqqiha, akatamka maneno mabaya kuhusu haki ya maiti yule. Anasemaje? Kathiran ma zana hadha alfarju, ni mara nyingi mno umezini uchi huu. Je, Mwenyezi Mungu aiwache hali hii ipite hivi hivi tu? Anasema kwa kitabu chake, wala tahsabanna Allaha, usimamie Mwenyezi Mungu ghafilan, kuwa ameghafilika, amma ya'malu dhalimuna, kutokana na wanaoyafanya madhalimu. Hakughafilika, anajua, na akitaka wakati ule ule anaweza akapitisha hukumu yake Mwenyezi Mungu. Je, nini kimetokea pale? Wallahi amini usiamini, pale pale anamaliza maneno yale tu basi, iltasaqat biyadi lmughassila, ukagandamana mkono wa mkoshaji, bijismi lmaitati, kwenye mwili wa maiti pale pale, kama kwamba misimaku yenye mvuto mkubwa ukakamata mwili ule, kesha purukushani mkono utoke. Kaana mighnatisiyan, utasema misimaku shadid aljazbi, yenye mvuto wa nguvu, jadhabaha, umemvuta, bihaithu, kwa hali ambayo, asbahat la takwa ala tahariki yadiha, kawa hawezi hata kutikisa mkono, umeganda pale pale. Kesha mbinu zote kwa hakika. La, kuliona vile mwanamke yule sana leo, aibu kubwa leo, mambo makubwa sana leo. Kumbe ulikuwa ni mtindo wake, kazoea vile, kaachiwa sana na muumbaji wake. Kuyaona yale, wa aghlaqatil baba, akafunga mlango, watu wasijue ndani kuna nini. Yumo katika kugombana na mkono wake na mwili wa maiti, hata la taraha ahadun, kaufunga mlango ili asimuone mtu yoyote na aibu alionayo. Ala hadhihi alhal, jua hii hali ambayo imemkumba ghafla. wa ahlul maitati na wasiwa watu wa maiti kharij alhujra wa nje ya chumba wanangojea maiti wao wamalize kukoshwa yantadhiruna wanasubiri takfin aljusa wa kafini kiwiliwili cha mwenzi wao je wanamuuliza mwanamke ndani anuhdhiru alkafana tulete sanda ndani tayari mambo yamekwisha huko fatakulu anajibu mahlan subiri kidogo bado kidogo kumbe anagombana na mkono ndani kule kuvuta utoke muda mama ashakuwa mrefu tumewatangazia watu maziko saa kadhaa kadhaa na sasa hivi ishavuka muda leo hapa watu watakwenda zao tayari tuanze kukafini tufungue mlango tupite anawajibu mahlan bado kidogo ah saa zipita nyingi sana wadakhalat ihdahunna mmoja katika watu wa maiti aliamua kuingia ndani kausukuma mlango akaingia fawajadatil mawqifa hakadha akakuta ile mawqifu yenyewe iko hivi anagombana mwanamke na mkono la ama kweli mtume Muhammad kasema kweli kasemaje mtume ametuambia albirru la yabla wema hauozi wadhambu la yunsa na vile vile dhambi haisahauliwi wadayanu la yamutu na Mwenyezi Mungu mlipaji hafi kwa hivyo i'mal ma shi'ta fanya ulipedalo lakini kama kijua kama tadinu tudanu kama unavyotenda ndivyo utavolipa wabilkaili alladhi takilu tuktalu na kwa kipimo chochote ambacho utapimia watu ndivyo utakavyopimwa wewe vile vile no kwa hakika mambo yamekuwa makubwa mno ya man biduniyahu staghal na mshahir anazidi kukuzindua muislamu anakwambia ewe ambaye kwa dunia yake ameshughulika wagharau tulu al-amal na ukamdanganya ukubwa wa matumaini kwamba yeye ni muislamu anatumai bila ya amali njema wala hajizuii katika maovu al-mautu yaati baghtatan kifo kinakuja kwa ghafla tahadhari hakina miadi walqabru sunduqul amal na kaburi ndio sanduku lako la amali zako inna allaha yudafiu anil ladhina amanu Mwenyezi Mungu ni mtetezi kwa wale ambao waumini hawatowaachilia bure waadhiri hapo inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur na Mwenyezi Mungu hawapendi wala hampendi kila aliyekuwa khaini mkanushaji wa neema zake bal innal mawqifa ashaddu min hadha au akthar ile mawqifu ya pale kwa hakika ilikuwa zaidi kuliko hivi isma ila qawli alhabib almustafa tega sikio vizuri usikilize kauli ya kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa wa huwa yakulu mtume anasema fi hadithin katika hadithi ambayo ukisoma hadithi hiyo au kusikia utaanza kuona mwili mzima unasisimka na hofu na kuingia mtume anasemaje ittaqi da'watal mazlumi iogope dua ya mwenye kudhulumiwa walau kana kafiran hata kama alidhulumiwa ni kafiri fa alayhi kufruhu mji wake mwenye ukafiri wake ogopa dua ya ambaye kadhulumiwa kwa sababu anapopeleka maombi kwa Mwenyezi Mungu basi naam hakuna kiziwizi wala pazia fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijabun hakuna baina ya Mwenyezi Mungu na dua hiyo hakuna kiziwizi wayastakbiru Allah anaipokea Mwenyezi Mungu moja kwa moja huku akisema wa izzati wa jalali naapa kwa nguvu zangu na naapa kwa utukufu wangu la ansurannaka walau ba'da hin nitakunusuru uliodhulumiwa japo kwa baadaye kidogo kama si sasa hivi basi bado robo saa tu kama si mwaka huu basi mwakani lakini lazima nitakunusuru maiti imedhulumiwa anatajiwa ubaya katika ubaya ambao Mwenyezi Mungu ameusema kwenye Qur'ani adabu yake walladhina yarmuna almuhsanati na wale wanaume wanaozungumishia ubaya wanawake wema Mwenyezi Mungu anasema kwa kuondosha jambo hili fajliduhum 80 jalda, wapigeni viboko 80. Adabu ya kwanza. Ya pili, wala takbalu lahum shahadatan abada, na wala msipokee ushahidi wao milele mpaka kiyama. Asije akatoa ushahidi hata kama atakuwa ni mkweli, msimkubalie tena, kama kathubutu kwenye ulimi wake kumtajia mambo mabaya mwanamke mwema au kamtajia mabaya muislamu mwema. Hilo jambo Mwenyezi Mungu lamghadhibisha mno. Mambo haya yatakwendaje na yatakuwaje? Mkono umeganda kwenye mwili wa mwanamke, mwili wa maiti, anapapatua keshakubaliwa, keshaonekana sasa mambo yalivyo. Sasa watu wanajiuliza, mdo shoko mrefu, tufanyeje? Ukatwe mkono wa muushaji ili maiti endelee kaburini? Maulana wanapinga, wengine wanasema hata sifanye hivyo, itabidi labda hapa tukate sehemu ya nyama ya maiti, ya maiti ili aje duniani, mkono wake uje duniani, halafu baadaye tuusafishe kwa kuchonga chonga nyama ile ya maiti itoke. Almuradi pale watu vichwa vinawawasha, wanauma, hawajafanya nini. Lakini wengine wakasema, kwa hakika tusiamue peke yetu jambo hili. Imam Malik yupo hapa pahala hili, kamuulizeni imamu anasemaje. Na vile vile alipoelewa imamu kujulishwa kadhia ambayo inatokezea, alisema nipelekeni penye kadhia. Ndio mkubwa sana hilo, tusije tukaangamia wengi kwa kosa la mtu mmoja. Nipelekeni haraka kwenye kadhia hiyo. Akapelekwa Imam Malik. Alipopelekwa akaanza kusema naye mwanamke mwoshaji, minwarai alhijab alhujub, nyuma ya pazia, anamwambia, mama nisikize kabisa, tena sema ukweli wako, hili jambo si la kawaida, hapa sasa hivi ni mtihani wako, kubali fedheha yoyote ya duniani kuliko mambo ambayo utakwenda kupambana nayo mbele ya mizimu. Hili lotokea sasa hivi, dogo sana hili. Do mwanamke kusikia naulizwa hivyo alijibu waziwazi, akasema, kwa hakika nimemtajia ubaya maiti. Mtajia ubaya? Naam, bila ya kuficha, memtajia uovu maiti wa watu. Umesema nini wewe? Ah, shetani bwana mbaya sana. Nimesema kasiran mazana hadha alfarju, mara nyingi umezini uchi wa mwanamke huyu, na ilhali ya kuwa mwanamke yuko mbali kabisa na jambo hilo, mimi tu ulimi wangu umekwenda hapo. Pale pale Imam Malik akawaambia wanawake, chaguaneni wanawake mloshiba barabara, mloshiba maziwa ya mama zenu, nendeni ndani mukamtandike mwanamke bakora 80. Hakuna jingine, fanye mzaha sasa hivi hapa. Mkikata nyama ya mwili wa maiti mnamdhulumu tena zaidi maiti. Kakosa nini? Tumesema kasru azmi almayiti, kuvunja mfupa wa maiti, wallahi dhambi zake kakasrihi haya, ni kama kuvunja alipokuwa hai. Usifanye. Ndio maana maiti katika Uislamu Mtume kaja hali ya kuwa rahmatan lilalamina, bwana kweli kweli kasa. Mola wake anamwambia, wama arsalnaka, hakika kupeleka Muhammad illa rahmatan lilalamina, isipokuwa wende ukawe rehma kwa walimwengu. Katika rehema yake anamhurumia mpaka maiti, kisha kufa bado Mtume anataka maiti aenziwe, asibururwe, aheshimiwe, afanyiwe mambo ya haki ya binadamu. Hata kama keshaondoka duniani, basi Mtume bado ameshughulika na mwanadamu, heshima mwanadamu. Kwani Mola wake kamwambia, hakija kupeleka isipokuwa wende ukawe rehma kwa wajeli mwingi. Imam Malik sasa anasema waingie wanawake wakampiga adabu iliyotajwa kwenye Qur'ani kwa watu waliovurumishia wenzi wao uovu wa jambo chafu la zina, wakampiga bakora 80. Tukizame Mwenyezi Mungu hapo atasema, atafanya nini baadaye. Naam kabisa, waliingia wanawake kwa muoshaji sasa, Walipoingia wakaanza kumtandika bakora 80. Akichoka huyu apewa anapuma baraba na mbwa wewe. Ilipotimia bakora ya 80, mkono huo umepachuka. Ile bakora ya 80 malizika, basi mkono huo unaachana na mwili wa maiti pale pale. Mwenyezi Mungu sasa amekubali kumwachia. Lakini kama si hivyo, ilikuwa kazi kubwa. Na ndiyo maana watu wakapanga jina kwa Imam Malik. Jamani, yeye madhali Malik yuhai, basi tolewe fatwa mpaka na yeye vile vile aulizwe anasema nini. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, enyi ndugu watukufu, qala al-habibu al-mustafa, mtume amesema, qadhfu muhsanatin, kumzulia na kumrembelea maneno mwanamke aliyemwema mtawa, hana haja na maovu. Pengine mtu kwa sababu kamtaka siku nyingi ameshindwa, akaona ngojea sasa nitamtia adabu, anaanza analingabue yule mie pale nishafanya hivi hivi hivi hivi hivi hivi. Mtume asema kafu muhsanatin, tega sikio vizuri Muislamu, huenda ikawa kawaida hii tunayo ya kutumia mbinu zetu vibaya katika jambo ambalo hatunusuriki nalo. Ni jambo la kusengenya na kuwasema watu kwa ubaya na kutaja aibu zao, ni jambo ambalo sugu kwa binadamu kabisa kabisa. Na hapa ndipo pahala Mwenyezi Mungu ambapo hapa hana msamaha napo hapa. Kutumia ulimi wako vibaya ni kitu katatu kweli. Mtume anasema qadhfu muhsanatin, kumsengenye mwanamke aliyekuwa mwema. Yahdimu, tendo hilo linabomoa na kuvuruga na kuvunja, amala miati sanatin, amali iliyofanywa kwa century nzima. Miaka 100 umehiji, umeswali, umefunga, umetoa zaka, umetoa sadaka, umefanya mema kadha wa kadha. Wallahi siku moja ulimi ukija kufonyoka kumtajia binadamu Muislamu, mwanamke ambaye ni mwema, kuja kumtajia uovu. Tahadimu au yahadimu, neno hili, tendo hili linabomoa amala miati sana, kitendo cha ibada ya miaka 100. Je, unaweza wewe kula hasara ukubali jambo la miaka 100, umri ambao sidhani hivi sasa kama kuna mtu ataweza kufika miaka 100? Wasani wa umma Muhammadi katika umri ni miaka 63, na umati wake vile vile. Akibahatika mtukuzuka pale, basi ndio kabahatika, na wakati wote ule aone kwamba safari yeye tayari ameshakuwa. Sema ya ayyuhallazina amanu udhkurullaha dhikran kathira, enyi ambao mmeamini mtajeni Mwenyezi Mungu kumtaja kwingi. Wasabihuhu, na mumtakase yeye, bukratan wa asila, kwa nyakati zote, asubuhi na jioni, katika ulimi wako kusiwe na ukame wa kumtaja Mwenyezi Mungu. Kuwe kuna mbolea na rutuba ambayo imekuwa nzuri mno ya kumtaja Mwenyezi Mungu kila wakati. Na katika zikri iliyokubwa zaidi kuliko nyingine ni kusoma Qur'ani sana. Soma Qur'ani, tena usomaji wenyewe wa kuzingatia maana yake, angalau unajua Mwenyezi Mungu hapa anasema nini. Yani kauli ya mtume hii, man qala limra'atin, mwenye kusema kumwambia mwanamke kwa mfano, ya zania, we malaya we, we hivi we, we changudoa we, na hivi, na kama tunavyoona duniani vile. Kana mtu kaona maana kuzungumza kikawaida tu. Na kuna miongoni mwetu tumechukulia kuna baadhi ya mahala, baadhi ya kazini mwetu, ati ni mahala ambamo matusi hayana neno. Kwa mfano, watu wanaoishi na kufanya kazi katika sehemu zile za katika harakati za wanaume kwenye mambo ya kubeba beba vitu, yani kwenye uchukuzi, wanaona kama ndio pumzi zao. Kule kutukana ndo mtu kavuta pumzi kidogo pale, kapumzika pale. Ala, Mzimba kubali. Kabisa kubali. mambo ya kunyonyoana na kutukanana na kutajiana aibu, Mwenyezi Mungu akubali kabisa, hapendi jambo hilo. Itakiwavyo kwako Muislamu, uchunge sana ulimi wako. Mtume katika dua anatufundisha kuomba dua vitu vinne, mtume kila wakati akiviomba. Lisanan dhakiran, akiomba mtume ulimi ni kumtaja Mwenyezi Mungu sana, kwa kumwambia Mola wake hasa, as'aluka rabbi lisanan dhakiran, na kuomba Mola wangu unipe ulimi wa kukutaja wewe sana. Na kwa kuutumia ulimi kamwambia mpaka sahaba wake kipenzi chake, anamwambia Muadh ibn Jabal, ya Muadh inni uhibbuka, mimi nakupenda sana Muadh. Na Muislamu ukimpenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu usimfanyie khiana. Siku moja mpe moyo ajijue kwamba anayofanya sasa mema kumbe anapendeza mpaka kwa rafiki yake. Mtume anaondosha khiana ile kwa kumwambia Muadh inni uhibbuka, mimi nakupenda sana wewe. Na dalili yangu kukupenda, nataka nikupe zawadi kubwa mno. La tad'anna, usije ukawacha Muadh. Dubura kulli salatin, nyuma ya kila sala ya fardhi. Antakula kusema, Allahumma ya Mwenyezi Mungu, ya Mola wangu, a'inni ala dhikrika, nipe nguvu mimi juu ya kukutaja wewe. Wa shukrika, na kukushukuru wewe. Wa husni ibadatika, na kutenda zile nzuri katika ibada zako. Anamwambia Muadhi kila ukiswali kuwa na tamko hili, a'inni ala dhikrika, nisaidie Mwenyezi Mungu juu ya jambo la kukutaja wewe. Ukimtaja Mwenyezi Mungu sana, basi ule ulimi utakuwa unaona haya na kuona aibu kwanza kukaa kimya bila kumtaja Mwenyezi Mungu, na unakuwa hauwezi ulimi kwenda ovyo, unakuwa chini ya kamande maalum, umekamatiwa hatamu maalum, umezuiliwa, hauwezi kutaja maneno ya kipuuzi ovyo ovyo. Tizama mambo. Kuporomoka kwa ibada ya miaka 100, mtu anamwambia mwenzake mwanamke, ya zania ewe mzinifu, au kala ni rajulin, anamwambia mwanamme, ya zanin ewe mzinifu, kahaba hivi. Fa inna hadhihi alkalima, hakika neno kama hili, idha sa'idat ila Allah, linapopanda kwa Mwenyezi Mungu sasa, tahdimu jamal jabalan, linabomoa na kulivuruga jabali, minal a'mali, jabali la matendo mema, manake matendo yamekuwa makubwa kama jabali. Umruhu, umri wake jabali hilo, mi'ata sana, yani miaka 100, linavurugika lote. Isma ila kauli alhabibi, tega sikio tena kwenye kauli ya kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Wa huwa yakulu, mtume anasema, inna rajula la yatakallamu alkalima, huenda mtu akatamka neno kwa ulimi wake, min ghadabillah, katika neno ambalo lamkasirisha Mwenyezi Mungu sana, lakini yeye mwenyewe msemaji, la yulqi laha balan, wala haweki mazingatio yoyote kwamba katamka neno kubwa, kumbe yahwi biha fi nnari, litamporomosha aporomoke kwa neno hilo kwenye moto wa jahannam, 70 kharifan, kwa miaka 70 anakwenda kwenye shimo. Katamka neno moja tu, kaona la kipuzi sana ile neno, kumbe ataporomoka ende katika shimo la jahannam, anakwenda kwa miaka 70, hajafika mwisho bado, neno moja katamka tu. Bali inna sayyidata ummul mu'minin, lakini bibi mtukufu, mama wa Islam, radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amuiradhi, bibi mtukufu mama Aisha, siku moja ra'at ummul mu'minin Safia, alimuona mama mwenziwe wa Kiislamu bibi Safia. Unajua tabia ya ukewenza haikuacha kupita vile vile katika utani mpaka wakeze mtume. Laiti kama sikuani kushuka, laiti kama sikuwa katika nyumba tukufu kama ile, vile vile hawa vile vile wangejikuta kwamba wako katika tabia ile ile walionayo wanawake wengine. Bibi Aisha siku moja kamuona mke mwenzie bibi Safia binti Huyai, wakanat Safiyatu, bibi Safia alikuwa radhiallahu anha, kasirata alqawami, ni mfupi kimaumbile. faqalat, hakujua kama atamwambia maneno mtume kumkera. Akamwambia bwana mtume, ya Rasulullah, ehdi mwenyezi Mungu, inni ara safiyatan, nimemwona Safia mwenzangu, kasiratan, fupi mno. Na Safia mfupi naye? Fupi Safia. No, kwa maneno haya tu fataghayyara wajhu al-Mustafa, ukabadilika pale pale uso mtume. Waghadhiba, na akahamaki mno. Wakana la yaghdhabu li nafsihi, na mtume akikasirika hakasiriki kwa sababu nafsi yake labda imekerwa. Innama kana yaghdhabu lillah, akikasirika mtume amekasirika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ina maana Mwenyezi Mungu amefanyiwa makosa. Wakala li Aisha, hapo mtume akamwambia mama Aisha, ya Aisha, Aisha we, ujijue ule ulisema kuuzunguza ufupi wa mtu, pengine mnafsi yako wewe ujue unasema nini, lakini kumtajia mtu jambo ambalo hakununua dukani, usimwaibishe mtu kama hiyo. Hakupita madukani mlango huu na huu akaulizia, e bwana, e kimo hicho hicho kichopo sasa hivi kiasi gani hicho? Kisha akaambiwa, ah, ufupi huu ni kadha kadha kadha kadha. Labda kama angefanya hivyo angeambiwa na wewe nawe nani umbile lote ukuchagua, sababu kumbe hilo nalo mfahamu sana, kumbe wewe ufupi wani ufupi kama uwe kuchagua lacha ni kama kani madukani. Lakini kila mmoja kajishtukia Mola wake kamuumba hivyo hivyo, muumba kama kafurahi kama kakereka, lakini Mola ameamua hivyo, na Mwenyezi Mungu akiamua hakosei katika maamuzi yake. Faalun lima yuridu, yeye ni mfanyaji alitakalo tu. Kwa hivyo mtume akamwambia, ya Aisha, laqad kulti fiha kalimatan, nakwambiaje, umelisema kwa mke mwenzio neno, lau ulqiyat fil bahari, neno ulolisema laiti kama litatumbukizwa baharini, la ghayyarat ta'amahu, wallahi neno hilo lingebadilisha ladha ya bahari yote. Wa ma'a dhalika, pamoja na hayo, bibi Aisha, fa inna Aisha ma qalat kadhiban, hakusema uongo hivyo, kasema kile kilichopo kwa Safia mfupi. Mfupi kweli ni kwa Safia, lakini mtume kagamika. Innama qalat kalimatan, amesema neno, kanat fi Safia, lilikuwa kwa bibi Safia, nalo kanat kasiratan, Safia alikuwa mfupi kweli, mdogo mdogo hivi. Walakin Aishata wasafatha bilqasri, lakini Aisha kamsifia kwa sifa ya ufupi, sifa ambayo hakununua dukani kiumbe mzima. Wa ma'a dhalika, pamoja na hayo, fa inna hadhihi alkalima, neno hili, akhbara anha nabiyyu, analitolea habari mtume wa Mungu, bi annaha, ya kwamba neno hili, lau muzijat bilbahari, laiti lingechanganywa baharini, likatupwa, neno moja tu, laiti kama lingechanganywa kwenye bahari, la mazajatu, bila shaka neno hili lingeiharibu bahari yote ile, yani lataghayyarat ta'amahu, neno moja lingebadilisha ladha ya bahari kwa ukubwa wake ulivyo. Laghayyarat ta'am al-bahri, lingebadilisha ladha ya bahari, wa huwa milhun ujajun, na bahari kama tujuavyo, milhun ujajun ni chumvi, chumvi kali mno inayokereketa. Kama unaogelea bahati mbaya ukapata funda moja kwa ghafla, basi unahisi pumzi pale pale zinakuisha, unataka kufa, ni funda moja tu umelipata, jinsi ya ukali wa chumvi yenyewe. Je, hakusema uongo yule Aisha, akasema kweli mfupi. Je, sikwambii mtu tena atamke neno baya kwa Muislamu mwenziwe, la kumuaibisha, la kumzulia uongo, kama alivyofanya yule mkoshaji kumtajia mwanamke, kathiran mazana hadha alfaruj, ni mara nyingi umezini utupu huu. Ghadhabu za Mwenyezi Mungu zitakuwaje ikiwa neno moja la kweli, kasema Aisha, linaweza kuharibu ladha ya maji ya chumvi, bahari itakuwa ladha nyingine kwa neno moja, bahari nzima itabadilika ladha yake. sikwambii tena maneno tuyasemayo mabarazani, majiani, tunapozungumziana na kuambizana sisi kwa sisi. Na ndiyo maana kwa kutumia mtu vibaya ulimi wake, Mwenyezi Mungu hasamehe mpaka saumu ya mtu. Kwa mfano, mtu mkoja kwa saumu, kafunga, katika saumu yake akitumia ulimi vibaya, moja kwa moja saumu yote inaharibika. Usistuke na kustaajabu hata kama ni saumu ya miaka 100, yote inakwenda zake yote, hana haja nayo Mwenyezi Mungu kabisa. Chunga sana ulimi wako Muislamu. Katika aya ambazo tumezoea sana wakati wa kufunga ndoa, yule mwenye kusoma hutuba ya harusi ya nikahi huwa anasoma aya tatu. Na aya tatu hizi huwa zinasomwa mara nyingi hata katika hutuba za mimbari kwenye jumaa. Kwa nini Mtume kaweka aya tatu hizi kuwa ni ayatul haja, ni aya za kwa dini kwa hivi? Aya ya kwanza inasomwa, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, enyi wale ambao mmeamini mcheni Mwenyezi Mungu kwa namna inavyostahiki kupewa cheo hicho Mwenyezi Mungu. Wala tamutunna, na wala msifike kufa, illa isipokuwa wa antum muslimuna, na nyinyi mmekuwa ni Waislamu. Moja hiyo. Aya ya pili, ya ayuha nnasu taqu rabbakum, enyi watu dunia nzima, sasa si waumini peke yao, watu wote, muogopeni mola wenu mlezi wenu, alladhi, mola ambaye, khalaqakum min nafsin wahida, amekuumbeni kutokana nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba Mwenyezi Mungu kutokana nafsi hiyo mkewe. Sasa viumbe ni wawili, wabasa minhuma, na akayeneza Mwenyezi Mungu akachawanya kutokana na watu wawili hawa, rijalan kathiran, wanaume wengi, wanisaa, na wanawake wengi vile vile. Wattaqullaha alladhi, basi mcheni Mwenyezi Mungu ambaye, tasaaluna bihi, nyinyi mnaombana haja zenu mbalimbali kwa kulitaja jina la Mwenyezi Mungu ili uaminiwe, unasema wallahi alazim nitakulipa. Mnaombana haja zenu kwa kutaja jina la Mwenyezi Mungu mpaka uaminiwe. Wal arham, na ogopeni vile vile jambo la kuvunja koo zenu, usifanye vitendo mpaka watu wakafarikiana katika jamii. Wala usende kwa mpiga ramli na mwenye kutazamia nyota na mwenye kupata habari ya majini akakupa mambo ambayo yako kugeuzia familia yako tukahampendani, kwa sababu wao hawana wajifundizalo kwa watu wachawi isipokuwa ma yufarrikuna bihi baina almar'i wa zawji, jambo la kutenganisha baina mtu na mkewe, mtu na mama yake, mtu na ndugu yake, na jirani yake, na nani wake. Jambo hili mzimu ameliweka kwamba muogopani Mwenyezi Mungu vile vile, wal arham, jambo la kuvuruga ukoo. Inna Allah kana alaikum raqiba, hakika Mwenyezi Mungu amekuwa juu yenu, ni mchungaji wa matendo yenu, hapepesi, haghafiliki. La ta'khudhu sinatun wala nawm. Ya tatu aya husomwa kwenye hutuba za mimbari na kwenye akdi zetu, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi wale ambao mmeamini muogopeni Mwenyezi Mungu, wakulu, nasemeni kaulan sadida, maneno yaliyo mema. Hapa pala penyewe sasa, mkisema semeni yaliyo mema, mkisema yaliyo mema, yuslih lakum a'malakum, ndipo Mwenyezi Mungu atapotengeneza mambo yenu yote, kila liloharibika atatengeneza kwa ulimi wake. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, atakutengenezeni mambo yenu mema na atakusameheni dhambi zenu vile vile. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu, na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, faqad faza fawzan 'azima, huwa yeye kafuzu kufuzu kukubwa. Kitu gani hicho hapo? Ni ulimi huo. Mwenyezi Mungu amesisitiza mara kwa mara ulimi. Na unapoamka binadamu asubuhi mapema, fa inna al-a'dha'a viungo vyako vyote 359 vinauelekea ulimi kiungo cha 360 na kuambia ulimi, ya lisani, ee ulimi we, si kidole, si jicho, si pua, si kitu gani, yote vinakaa pamoja kumwambia ulimi, ewe ulimi we, itaqillaha fina, hebu mche Mwenyezi Mungu kwetu sisi, fa innama nahnu bika, kwa sababu sisi twakutegemea wewe, fa in istaqamta istaqamna, ukisimamisha amri za Mwenyezi Mungu na sisi viungo vyote ni mateka kwako wewe. Ulimi ndio kiongozi bwana, ulimi ndio mwenye usukani bwana. Jambo lolote linaanzia kwenye ulimi, si ugomvi, si vita, kwanza majibizano yanaanza. Majibizano yale kupandisha mori na hamaki. Kaambiwa mtu neno limemkera mno, kahamaki mkono wake, sasa unaanza kuchukua hatua ya kupiga. Kwanza inaanza kwenye ulimi kwanza, na uchafu wote ule unaanzia pale kwanza, ulimi, lugha tamu kabisa. Je, hali gani? Na hivi na hivi na hivi na hivi, huonekani siku hizi. Inaanza ulimi kwanza kidogo kidogo. Baada ya ulimi kila kitu kinakaa sawa, sababu vitu vyote mateka, viungo vyote vijiwezi. Madhali ulimi watumika vibaya, basi tahamaki mikono na miguu na kila kitu kinakuwa hakijiwezi tena, kinachukua hatua ya kufanya tu. Ulimi, viungo vyote ukiamka asubuhi vinasema na ulimi wako, ya lisanu taqillaha fina, fa innama nahnu bika, fa in istaqamta istaqamna, wa in iwajajika, na ukenda upande wewe ulimi, iwajajina, tunakwenda upande sote sisi, hatuna salama, ni wewe ulimi. Na ndiyo maana mtume Mwenyezi Mungu hakubakisha tendo lolote katika matendo ya binadamu, tokea kwa mka asubuhi mpaka kulala, mtume hakubakisha ila amefundisha dhikiri yake jambo hilo, ili mwanadamu aliye muislamu awe kwenye ulimi wake anatamka mazuri tu, anamkumbuka Mola wake tu. Mtume akiingia chooni ana maneno maalum ya kuingia chooni. Mtume akizinduka na usingizini ana maneno maalum ya kuamka tu usingizini kumshukuru Mola wake. Mtume ana maneno ya kuvaa nguo, wakati kuvaa nguo anavaa kwa maneno maalum. Mtume wakati anapotoka chooni anatoka kwa maneno maalum. Mtume anatoka nyumbani kwake anakwenda nje, ana maneno maalum. Anarejea, anaingia nyumbani kwake, anaingia kwa maneno maalum. Anakwenda msikitini, ana maneno maalum ya kuingilia msikitini. Na anapotoka msikitini, ana maneno maalum ya kutokea msikitini. Hayo yote tisa, hayo yote tisa la kumi. Hata katika starehe za mke na mume, mtume hakubakisha kitu, hakubakisha lolote. Ameweka dhikri ya kuingiana baina ya mume na mke, kafundisha mtume, anasema atakayesema wakati wa tendo la ndoa dhikiri hii, basi yule mtoto akiakaandikiwa riziki patikane, shetani hawezi tena kumgusa huyo. Atagusa viumbe wengine, lakini huyo hawezi kabisa. Dhikiri gani? Allahumma jannibina shaitana, ee Mwenyezi Mungu tuepushe sisi na shetani, wajannibi shaitana ma razaqtana, na utuepushie na shetani kile ambacho umeturuzuku sisi. Halafu baada hapo tena starehe na chumo la kutafuta pale kwenye konde zao watu, chumo la kutafutia watoto na lifanyike sasa baada ya dhikiri hiyo, na sio kuvamiana kama wanyama kabisa kabisa. An-Nabiyu al-Azim hakuwacha lolote katika Uislamu kwa hakika. Mwisho mwenyewe akasema, kama kuna jambo lolote la kukutieni peponi, wallahi mimi kad amartukum bihi shakumbishin, laisa min amali allati yukarribukum ila al-janna, kad amartukum bihi, mimi nimeshakufundisha. na hakuna lolote ambalo nitakusogezeni mwingie motoni. Mimi kad nahaitukum anhu, nimeshakatazeni, naondoka na kwenda zangu mbele ya Mola wangu. Asije katokezea muislamu yote ananambia nimemhini pahala, hata atumie akili yake kutaka kujifanyia jambo ambalo mimi simo, atajuta, cheti apite katika nyuma yangu. Na Mwenyezi Mungu anasema kuhusu mtume wake huyo, lau salaku ilaya kulla tariqin, laiti viumbe wangeshika njia kuja kwangu mimi, njia yoyote ile, wastaftahu alaya kulla babin, na kisha akapiga hodi kwenye mlango wote ule ili nifungulie mimi mula wao, ma fatahtu lahum, sofungulie ile jambo wasahau, ma fatahtu lahum, siwafunguli, hatta yaatu khalfaka ya habibi ya Muhammad, mpaka utaposerenda wakasalim amri, wakaja wakabaki nyuma yako, ikawa uko mbele wanafuata unyayo wako, ama hapo nitawafungulia. Lakini vipi hapa nitawafungulia? Kwa hivyo mtume Mwenyezi Mungu amekuja na kitu kilichokamilika. Enyi ndugu Waislamu, nazitumike ndimi zetu kwa vizuri sana. Mwenyezi Mungu anaahidi, kuna mambo yote yameharibika mengi hivyo. Laiti kama utafanywa ulingani huu, laiti kama atatangaziwa Mwenyezi Mungu mambo yake haya ipasavyo, kila mmoja akawatumia ulimi vile Mwenyezi Mungu alivyotaka, utaona katika majumba mmetengenea, katika mitaa mmekaa vizuri, katika mabarabara vile vile maovu hayapo, kwa sababu kila mmoja anautumia ulimi wake ipasavyo. Lakini matokeo yake, wakati mwingine hukaa barazani mtu akatoka na kutoka na buni, leo nikachekeshe kwa jambo gani pale pahala, katika kuchekesha kwake anapanga uongo gani akauzue, katika uongo ule pengine ni kuwaseresha watu kwa kumtajia mtu uovu wake, ubaya wake alionao. Mambo yameharibika sana katika jamii kwa njia kama hiyo. Na Uislamu umekubali mpaka mtu woga wake, mtume kakubali kwamba anabaki mu'min bado. Alipoulizwa, ayakunu almu'minu jabanan ya Rasulullah, anaweza kuwa mwenye kuamini akawa ni moga? Mtume akajibu naam, yakunu almu'minu jabanan, anaweza kabaki na imani yake hali ya kuwa ni moga. Ingawa woga si jambo jema, hautakiwi, lakini bado mtu anaweza kuwa ni moga na akawa na imani. Lakini alipoulizwa ayakunu almu'minu kadhaban, anaweza kuwa muumini muongo? Hapa mtume alisema hapana, na alikuwa kaegemea pahala, alijiweka sawa, akasema la yakunu almu'minu kadhaban, hawezi kuwa mwenye kuamini ni muongo. Ala wa shahadatu zur, hapo mtume kawa anaendelea, tambueni na shahada ya uongo. Ala wa shahadatu zur, mtume anarejea maneno haya mpaka wale maswahaba na muulizaji wanasema ya laiti tusingemuuliza swala hili. Hanyamazi mtume tena, anasema kama kwamba akili imeondoka, ala wa shahadatu zur, ala wa shahadatu zur, anasema hivyo mpaka tukatamani pa laiti tusingemuuliza kitu kama hiki. Ina maana mpaka imani ya mtu inafutwa kwa sababu ya uongo. Uongo ni katika akbar kabair. Ulimi wako unapotupia kimakosa kuutumia, basi hiyo unajiangamiza. Sasa hata kama kuna amali gani, kama unamsengenya mtu kwa jambo baya, unamzulia mtu uongo, kwa hakika linavuruga jabali la amali njema, hata kama ni amali ya miaka 100 inaharibika yote. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, enyi ndugu watukufu, a'udu bihadaratikum min hunaka, inabidi lazima nirejee kutoka huko katika Masjid Nabawi. Tulikwenda kwa ajili ya kutafuta vitu hivi, pale pahala alizaliwa Imam Malik, na binafsi baba yake hakupendezewa na ile rangi au umbo alopewa ile mkewe baba yake Imam Malik. Lakini mwanamke alitumia busara mpaka arusi kaingia nyumbani, akazaliwa Imam Malik. Yeye ndo alikuja kutoa fatwa ya vipi mkono wa mwanamke alomsingizia mtu uovu ule wa zinaa vipi utoke kwenye mwili ule. Alitoa adabu hiyo na ikapitishwa, na halafu mkono kabanduka. ahudu min hunaka ila huna, narejea hapa tulipo. Wa ma adraka ma huna, ni kitu gani kimekujulisha muislamu hapa umebahatika umekaa wapi? Huna madrasatu Muhammadin, hichi ni chuo kilichoasisiwa na mwenyewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yakulu fiha alhabibu almustafa, mtume alikuwa akisema katika chuo hichi, albirru la yabla, kaa ukija muislamu wema hauozi, peleka wema utaukuta. Wama tukaddimu lianfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi, na mtakuta huwa khairan wa adhama ajra, nenda tupeleka tu. Lakini wadhambu la yunsa, na dhambi pia isahauliwi kabisa kabisa. Mshairi anasema satadhkuruka alayamu, utakuja kukumbuka masiku, muntasiha ili kusahauliwa, wa ayaman, na utakumbushwa masiku, qad asaita Allah fiha, ulimuasi mizingu sana katika masiku hayo. Laqad hufidhat alayka, yanahifadhu kwa ajili yako, wa anta nasi, na mwenye ushasahau kila kitu kajulishwa na ulishwa. Wa dhambu la yunsa wa dayanu la yamut, na Mwenyezi Mungu mlipaji hafi. I'mal ma shi'ta kama tadinu tudanu, fanya kama ulivyopenda mwenyewe. Baada ya kupata kila kitu, sasa uhuru nao. Lakini kama ukijua, kama tadinu, kama utavotenda, tudanu ndivyo utavolipwa. Wa yakulu aidan, na pia mtume akisema, kullu ibni adama khata'un, wanadamu wote wana tabia ya kufanya makosa, kwa hivyo kama umefanya makosa mengi ya kuutumia ulimi wako, sasa fungua ukurasa mpya na umuombe Mola wako akupe ulimi wenye kumtaja yeye. Na mizimu wanasema, wa man ahsanu qawlan, na ni nani mwenye kauli nzuri zaidi katika waliosema maneno? Mimman daa ila Allahi, kuliko yule aliyewaita viumbe Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu. Basi tumia ulimi wako kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu, soma kiasi fulani cha kupata kitu kuwaitia watu, halafu kukupata kuzungumza kitu kikubwa kuliko ulipowatangazia watu kwa Mwenyezi Mungu. Waamila salihan, lakini akafanya mema naye vile vile. Wakala, na akajitangazia waziwazi, na akawa yeye mkweli wa matangazo hayo. Wakala innani minal muslimin, na akasema mimi ni miongoni wa Waislamu, hakuna mwenye kauli nzuri kuliko hiyo, aliyewaita watu kwa Mwenyezi Mungu kwa hakika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة صالحة تعيننا في أمر ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. دغيتكم أمريكا جي بعد المنامك كوتي وأداب بكوبيل نمكن كوندوك فالك التميل وإلي ميت أنا سيما كيلي إني لي أنين وحقيقة نامي يتنريخيني وين alikuja pale jambo ambalo liendelea juu ya mwanamke yule, isipokuwa ile adhabu imeshapitishwa na adabu imo ndani ya Qur'an, na inaonekana kule kutoka mkono wake kuja nje ina maana kwa Mwenyezi Mungu amekubali kumsamehe, na kama asikubali asingeuachia mkono ule kabisa. Kwake ni kama mionyo kubwa. Mwenyezi Mungu amempendelea sana kumtia adabu hapa duniani uhai, ili ende mbele ya Mola wake mweusi kabisa na aache kabisa tabia ile. Na bila shaka mambo kama yale kumtokezea mtu lazima abadilike. Haidhuru duniani imetokezea fedha kubwa, lakini fedha ile inakufa mara moja kwa kuonekana mtu mwendo wake namna anavyobadilika baada. Nini kimeendelea? Ni kwamba toba kapata. Hata waliopigwa mawe kwa sababu ya kuzini wakati wa mtume mwenyewe, mtume anasimama kumsalia mtu. Sayyidina Umar bin Khattab anaulizia, atusalli ala hadhihi ya Rasulullah waqad zanat, unamsalia mwanamke huyu kazini? Anasema ndiyo, yeye amekuja kujitaja mwenyewe uovu wake aliofanya huyu, tofauti na mwingine kabisa. Laitani toba yake ingeligawiwa hapa Madina na wachamungu walioko hapa Madina, wallahi ingeligawiwa kwa watu sabini, ingewaenea watu wote sabini. Na wewe Omar umewahi kumpata mtu ambaye amekuja kujitaja mwenyewe kujitaki mwenyewe makosa yake? Basi mimi kama ni mtume nasimama kumsalia, basi Mwenyezi Mungu ili apate kumpa shufaa, mimi anipe na nafasi ya kumuombea siku ya kiyama. Ama mwanamke, nini kimeendelea baadaye? Bila ya shaka yoyote kilichoendelea ni kwamba alikuwa mwanamke aliyotengenea, alikuwa mwanamke mcha Mungu baada ya kupata adabu ile. Kwa hakika haidhuru mitaani huku watakuwa watu na nungunungu kusema, lakini atausema itakuwa hawajafahamu kitu gani. Wengi walimuona ya kwamba mwenzao keshavuka, kaadhibiwa duniani, anakwenda mbele ya Mola wake akiwa safi. Nizia kwenye aya za Qur'ani, tulichokatazwa kuwasema ni wale wanawake ambao almuhsanati, tayari wamekuwa ni watawa, wameghafilika na maovu hayo. Je, suala lake kwa hawa wanawake ambao wanatembea uchi, wanasababisha wanaume kuondokewa na ile kinga yao, je, wanawake kama hawa kuwaambia maneno ya waziwazi, vipi hukumu yake itakuwa? Kwa hakika ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, la kulifanya, ita katika njia ya Mola wako kwa kutumia hikma ya juu kabisa, na ndani yake utumie mawaidha mema. Ama kule kuvurumishiana maneno majiani, huenda tukaingia kwenye khatia nyingine, na yule anaoambiwa ni binadamu naye vile vile. Nitatoa mfano mmoja ambao umetokezea katika uhai wa mtume mwenyewe ndani ya msikiti wake. Mtume kaingia bedui, na mabedui maana yake ni watu wanaokaa majangwani au mashambani, hawana ustaarabu wa kukaa na watu. Alichokifanya bedui huyu ni kukojoa ndani ya msikiti wa mtume. Ndio maisha yao mabedui, ana hema lake bedui, ndani ya hema ikimjia haja mle mna mkewe, mna wanawe, wanawake na wanaume, mle mle atapata haja mle mle. Kaja kafanya vile vile katika msikiti wa mtume. Maswahaba kwa wao jambo hili lilionekana kwamba limetoa sura mbaya, aibu kubwa, fedheha kubwa mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu, waliinuka kwenda kumshambulia. Na bedu huyo nikiona chake siku ile, mtume akawawahi upesi upesi, msipige msipige, mwacheni kwanza amaze haja yake. Bedu akamaza haja yake, baadaye mtume akamwita akamfahamisha ubinadamu ulivyo, hali ilivyo, kwa taratibu kabisa za kutumia hikma na mawaidha mema kabisa, akatumia vile. Baadaye akawageukia hawa masahaba akawaambia, innama buistum muyassirina, nyinyi mmepelekwa katika mawangu huu, mtafanya mambo mepesi kwa watu. walam tubahathu muasirina, hamkupelekwa kuwafanyia watu mambo mazito mazito, matusi matusi, kejeli kejeli, pika pika, nyonga nyonga, na hapana. Mlichopelekewa mtafanya mambo mepesi katika umma huu. Hamkupelekewa nyinyi kwa mtafanya mambo kwa magumu, watu wajiulize mara kumi kumi, nilikuwa na nia kusilimu lakini panasilimika hapa. Huku ninakokwenda kunakwendeka huku, na mna kama ile ndivyo ndivyo wale. Hebu fanyeni mambo ambayo watu wavutike na Uislamu. Njia za kuondoa maovu, Uislamu haukubakisha kitu kwake. Hao wanaokwenda uchi, hao ziko njia zikitumiwa kwa hakika, wenyewe wataanza kujirekebisha bila ya kutumia nazaa ya majiani na kuwatajia uovu wao kadha wa kadha. Binadamu yule hivyo, tokea anakotoka nyumbani alikuwa kijijo kama binadamu, nguo aliyovaa kaivaa fupi sana ya aibu. Mwingine akiingia ndani ya daladala utaona kashughulika kuiteremsha, haiteremshiki fupi nino. Suala pale ni kwamba kaivalia nini? Sasa anapata sababu ya nini kutakuteremsha tokea alikotoka kujijua yeye? Ziko njia kadhaa wa kadhaa zinaweza kutumiwa, na khalafu watu wasituhumiwe kwamba wamevunja sheria, kwa sababu dunia ndo dunia hii. Unaweza ukaanza kutumia maneno mabaya na vitendo. Sasa kuna mambo yakitoa huti duniani, huishi peke yako, na bado Waislamu hawajakamata hatamu ya kwamba wao wana dola ya Kiislamu. Kwa hivyo wamekaa na watu, wamechanganyika na watu mbalimbali, huenda mkatumia zile nguvu za maneno au vitendo, yule kama atashtaki unashtukia, unaingia hatiani na unachukuliwa hatua kubwa dhidi yako. Kwa hivyo njia za kuwarekebisha wale zipo kwa hakika nyingi mno. Binadamu kaumbwa, ana akili yake timamu, anakwenda kwenye mfano wa maji. Mwenye mwanadawa, maji yana mfumo mkubwa sana, maji yatusomesha maji. Endapo yanakwenda maji yakifika pale yamekwama, ima kwa uchache wake, pana kilima pale raja, si kama yataacha safari maji yake yale kwamba ndo mwisho, hapana, yatajikusanya yawe mengi, au yataanza kukrosi njia yende upande mwingine mpaka yapate pa kupita, lakini safari inaendelea. Yatafika huko maji yale, asishindwe binadamu na safari ya maji. Yeye binadamu ana akili zaidi kuliko ile maji. Hii tutakwama, watafute watu njia ambazo wasiokaingia kwenye lawama kwamba hawakuwaambia watu, hawakuwakataza watu mabaya. Njia zipo nyingi kwa hakika. Kuhusu mada za jana, swala moja hilo. Sasa jana imeshapita na Sheikh Ustaz, inajuzu kumwiga mtu sauti yake baada ya kuwa anaongea mambo fulani? Tena huyo anayemwiga mwenziwe hamwigi isipokuwa kwa kejeli na kumwaibisha? Ama ingelikuwa anamwiga kwa sababu ya uzuri wa kile kitendo ambacho nakifata, angelikuwa anamuiga kwa sababu anamhusudu kwa uzuri, akataka na yeye awe anasema kama anaosema fulani. Kwa mfano, fulani ni kari wa Qur'an al-Karim, lakini kwa hakika anasoma Qur'an vizuri bwana, akawa anamuiga ili kupata ile kiraa yake. Kamchagua Sudaisi, kamchagua Hudhaifi, kamchagua Abu Basiti, kachagua ile kia anayotumia, na mimi nitakwenda kama vile. Wigo kama huu ni mwigo unaotakiwa katika Uislamu. La hasada illa fitnatain, hakuna husda inayokubalika ila katika mambo kama mawili vile. Rajulun, kama kuna mtu ataa Allahu Qur'anan, Mwenyezi Mungu kampa Qur'ani karibu, akawa anaifanyia kazi usiku na mchana, basi wewe watakia umhusudu kwa wema, sio kumfisidi aondokewe, sio kumfisidi asome tena Qur'ani, umpe maradhi, hapana, usome kama anavyosoma yeye, au ikiwezekana ukiuke pale alipo yeye. Au mtu Mwenyezi Mungu kampa mali na mali ile naitumie kwa njia za khairi, na wewe uhusudu na kuomba kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nipe na mimi Mwenyezi Mungu mali kama ile, nifanye kama vile au kupita zaidi. Ama kwa mujibu wa suala lilivyokuja, anamuiga kwa kejeli na kama amemdharau, amdhalilisha, hii moja kwa moja itaingia kwenye kikundi kile kile cha kusengenya, kwa sababu yule mwenyewe anaigwa vile, amefurahi, amekasirika. Kama atakuwa amekasirika, Muislamu hutakiwi kumfanyia Muislamu mwenzako jambo la kumuudhi. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema kwenye hadithi al-Qudusi al-Jalil ya kwamba innama ataqabbalu as-salata mimman tawadaa biha li'azamati, mimi naipokea swala kwa yule aliyenitukuza mimi kwa utukufu wangu, na yeye mwenyewe akajiweka chini, tawadaa biha li'azamati. Moja hiyo, ili swala yako ikubaliwe. Haya mambo ya udhu mali, mambo kuelekea kibla yapo, mambo ya shurti yapo, lakini kuna mambo mengine. La kwanza ni hiyo. La pili, walam yastatil ala khalqi, asiwaudhi viumbe vyangu, mimi nitakubali sala yake mtu. Kuwaudhi kwa namna yoyote ya maudhi, kumwagia maji machafu mlangoni, kumpigia redio kwa sauti ambayo kumghasi, ikawa hana raha mtu na mnawe wala na mkewe, maspika yanamkera kabisa kabisa, madisko moto moto, umemuudhi. Na katika maudhi sasa unafanya mambo ya kumfanyia kejeli katika sauti yake, na ile sauti ndo anavyosema, ndo hakunua dukani kama tulivyosema, kajishtukia ndo sauti yake. Kuna mwingine utamuona baba mwenye miraba minne kwa mfano, lakini kisiki chake kiko huko, usiokamwiga kwa kumkejeli kwamba anasema kwa sauti kama hii. Ndivyo alivyo, atafanyaje? Hakwenda kufanya window shopping kwamba nitafikie sauti hiyo hiyo hii, ah, sio hiyo, nataka hiyo. Angelaumiwa mtu kwamba wewe yake uachi wewe sauti zote hizi za wanaume hizo kuziada wakati hii. Kwa hivyo kama anamuiga kwa kejeli, amefanya makosa makubwa, hata swala zake Mwenyezi Mungu azikubali. Katika sharti tano za kubaliwa swala, ya pili yake, walam yastatilla ala khalqi, asiwaudhi viumbe vyangu. Ya tatu, walam yubit musirran ala maasiyati, asipitishe usiku kucha anafanya mambo kuniasi mimi. Sio kenda msikitini kisha sali akadhani mambo yasemayo kuwa ni sawasawa, ad-dini wa dunia, yaani unafanya ibada sasa tena uko huru na dunia yako. Hapana. Walam yubit musirran ala maasiyati, wala asikeshe usiku hali ya kuwa anaendelea na kuniasi mimi. Hilo ni jambo lingine. Tatu, la nne, waqata'a naharahu bidhikri, na akaupitisha mchana wake kunitaja mimi na kunikumbuka mimi. Kila jambo katika hayo matano lina falsafa yake kubwa mno. Na la tano la mwisho, warahima almusab walamala, akawaonea huruma waliofikwa na misukosuko, na wanawake wajane akawazuia kuadhiriwa kwa kupita kivuli wa mbuki na pahala. Yeye akajitokeza mwanamke mjane kumpa msaada asiadhirike. Wabni sabil wal masakin, wote hawa akawa yeye amejitolea kwamba kawaekea kinga maalum ya kutopata duniani. Ama hapo mwenye kuswali sasa na swali, lakini limeingia ndani hapa jambo la kumuudhi mtu. Unapomwiga kwa kejeli kama hapendi mwenyewe, je, basi Uislamu haukubali mbaya? Tunapenda kukariri tena na tena shukrani zetu za dhati kwa barabara sita msikiti wa Shekhe. Basi inshallah swala lako na mambo yako mengine kama nasaha tutazingatia huko. Wala afwa minkum.